ikke særlig kjekk, men jeg er sleip og slu og frekk. Hvis han tror at han er flott, har han bare misforstått. Jeg kan spille øm og varm til han faller for min sjarm. Jeg skal sno meg som en slange om hans arm. Drøm deg bort, min stakkars venn, for jeg lurer deg ganske lett. Snart skal du våkne opp igjen til en dronning du aldri har sett. Han skal sove i mitt fang som en forelsket Don Juan. Mens han drømmer om sitt hell, blir han lurt allikevel. La han tro at alt er sant, jeg kan lyve elegant. Til han skjenker meg en magisk diamant. Drøm deg bort, min stakkars venn, for jeg lurer deg ganske lett. Snart skal du våkne opp igjen til en dronning du aldri har sett. Han kan kurre som en due hvis han byr meg opp til vals. Men jeg visler som en slange om hans hals. Drøm deg bort, min stakkars venn, for jeg lurer deg ganske lett. Snart skal du våkne opp igjen til en dronning du aldri har sett. Drømmer jeg? Eller er dette virkelighet? Hvem er du? Jeg er Fatima, prinsessen av Lama Rama. Prinsesse? Er det virkelig sant at du er en prinsesse? Kan du ikke se det? Jo, jeg så det med det samme. Men hva er det som får en vakker prinsesse som deg til å komme hit til vårt beskjedne Shangri-La? Jeg er så ulykkelig. Min stakkars lillebror er forsvunnet. Han er på flukt fra den onde fyrsten Maga Khan og hans forferdelige dronning Sirikit. De vil ta fra ham den magiske diamanten som hører til i Lama Rama, vårt palass. Jeg var utrolig heldig som møtte en virkelig mannfolk som deg. Vel, det er ingen tvil om at når nøden er størst, dukker de tøffeste gutta opp. Jeg er så lettet og glad for at jeg traff en kar som deg. Min lillebror må være forferdelig redd. Vil du hjelpe meg å finne han? Jeg tror du kan ta dette fullstendig med ro. Saken er i de beste hender. For et mannfolk du er. Jeg føler meg så trygg når du er i nærheten. Det skjønner jeg godt, vakre Fatima. Gi meg litt tid, så skal jeg sørge for at du får møte lillebroren din igjen. Han er sikkert ikke langt unna. Diamanten skal jeg sørge for at du får samtidig. Min vidunderlige helt! Du må love å holde ham fast til jeg kommer. Han er så redd at han kanskje vil prøve å stikke av før jeg kommer tilbake. Du kan stole på meg, min kjære prinsesse. Han slipper ikke ut av mitt jerngrep. Du er min prins! Jeg kommer tilbake til deg så snart jeg bare kan. Farvel, og på gjensyn. På gjensyn, vakre Fatima. Pelles falske prinsesse snur seg og løper av gårde. Pelle er fortsatt i lykkerus, da en utslitt pysa kommer subbende gjennom sanden. Hei, pysa! Hva er det for noe galt med deg? Hvorfor går du rundt med et sånt salig flir rundt munnen? Har mamma bakt yndlingsbrødet ditt? Nei, min kjære pysa, nå skal du høre her.